الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب فرض صدقة الفطر امام بخاري رحمة الله عليه وي دا باب دا فبيان دديكي اثرثایا صدقۃ الفطر چې دی زکات الفطر موي دا فرض ده جمهور اهل علم اکثر علما دې لفرض وي او علما احناف دې د وجوب قائل دي امام بخاری رحمت الله علیه وی وراء ابو العالیه وعطاء وابن سیرین صدقۃ الفطر فریضه ابو العالیه توفع ابن مهران نومو او عطا ابن ابي رباح او محمد ابن سيرين ديبوي چې صدقه الفطر ده فرض نه دادری على التخصيص ذکر کل ورنه د جمهور اهل علم او د اکثر صحابه کرام راي او مذهب داري چې صدقه الفطر مونږ چې ورله صرف آیا وایو دا فریضه ده او بیا اهل علم ذکر کړي چې د دې د وجوب او فرضیت د پارا نصاب شرط ته کنه نو مسله اختلافي د جمهور اهل علم دا وي چې د دې د وجوب د پارا فرضیت د پارا مال نصاب نه رسیدل داسې شرط نه نه دا د درو امامانو مذهب د امام مالک امام شافعي امام احمد ابن حنبل رحمت الله علی الجميع دا یو هرغه مسلمان چې غسر د یو ورځ نه نفقشته یو ورځ د خپل ځان ساتل شي خپل بال بچ ساتل شي نو په باندې سرسایا ورکول فرض او لازم دي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې نه دي د پار نصاب شرط ده یو سړی و صاحب د نصاب وی مالدار به نو هغه ادا کوي او غریب باندې نشته او دا خبر بیا اتفاقی ده چې په دې کې کال تیرېدل په مال کې شرط نه ده یو سړی مالدار شو صاحب نصاب ده امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی جمهور اهل علم دا لازمی نه چې په مال به کال تیریږي نو په کې صدقۃ الفطر ورکړي د اختر نه یو ورځ مخکې څوک مالدار شول نو په باندې صدقۃ الفطر واجب نه هو به قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكني قال حدثنا محمد بن جهلم قال حدثنا اسماعيل هو ابن جعفر عن عمر بن نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ورسول الله عليه الصلاة والسلام فرض کړه دې صدقۃ الفطر او سرسایا صاعا من تمر یو صاع د کجور نه ورکول شي او مخکې تاسو له اختلاف تیر شوی په دې کې چې صاع مقدار څومره دی صاع عراقي او صاع حجازي دا ویل شو چې اهل عراق کم صاع او پیمانه به استعمالوله دا غي وزن سیواو او کم چې په مکه مدینه حجاز کې ونه داغي وزن کمو د صاع حجازي اندازه د عربو د مشهور رسمي دارو الافتاء اللجنه الدائمه د اندازې مطابق داغي د فتوی مطابق تقریبا 3 کیلو ته جوړیږي د درېو له لګون ته کم نه خو احتیاط نه غي فتوا ورکړي چې یو صاع 3 کیلو د نو نصف صاع سوره ده یو نیمه رسول الله صلی الله علیه و سلم دا سرسایه فرض کړی دی یو صاع من تمر د تجرنا او صاع من شعير یا یو صاع د اوربشنا علی العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين غلام او آزاد باندې تنارینا او زنان باندې ولوی او ورو کی باندې مسلمانانو نا ماشومانو د طرف نه دارنګ د غلامانو د طرف نه دا به مالک ورکې د ماشومانو د طرف نه پلا او د خپل خزه د طرف نه خاون دی ورکول شي ولازم پینې دی کچر تاغه مالدار د خپل مال نه به ورکړي که خاون د خپل مال نه داغي د طرف نه ورکول وسد صدقۃ الفطر ادا شو من المسلمین د مسلمانانو نه په دې لفظ د من المسلمین باندې جمهور اهل علم او ائمه ثلاثه او استدلال کړي چې صدقۃ الفطر سرسایا دا په مالک باندې دا او کچرته د غلامان یو وی په حالت د اسلام کې نه دي کافران غلامان دي نو په مالک باندې لازم نه ده نبی رسول الله من المسلمین ویل دي چې الا به دې درته صدقۃ الفطر ورکې چې د مسلمانان وي او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې نه د یو انسان د یو مالک غلامان او مریان دا کافرانو دی يهود نصارا یا بل غیر مذهب دي نو دې بلاغي دي طرف نم صدقۃ الفطر ادا کړي. ځکه امام دارقطنی رحمت الله علیه په سنن کې حدیث ذکر کړي ادو صدقۃ الفطر عن كل صغير او كبير. دا حدیث دی وی تاسو سر سایا دا کوي د هر ماشوم او دلوې نه پاغي کلام دی يهودین او نصرانیین. تاسو دا غلام عمر يهودي وي او ک نصرانی وي خو دا روایت سندن ثابت نه نه اگر روایت ضعیف جدا ده انتهائی کمزور ده صحیح روایت دا ده چې من المسلمین مسلمانانو د طرف نه وي. او بل علماء احناف وي عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما چې راوی دي حدیث ده اغه خپل خپل غلامانو د طرف نه ورکول حدا چې دي چې کان یخرجها عن عبیده مسلمهم وکافرهم. عبد الله ابن عمر سے بسر سایه ورکول خپل غلامانو د طرف نه کوم مسلمانان وو که کافر وو. بالفرض تقدير حافظ ابن حجر رحمة الله عليه فتح الباري كوي كلا ثابتا مشي ابن عمر سيبا دخل غير مسلم وغلامان وذا طرفنا مأدا كولا وإذا فتطوع ونفل ماني حمل بي هرج مرفور رواية دفاغيك لفظ المسلمين راغله. امام طحاوي رحمة الله عليه وي لا من المسلمين شراغله دون ذا صفت المخرجين دفارة المخرج عنهم دفارة صفتنا له يعني ذا سوق شمال أدا كي نذيب مسلمان وي مالك بي مسلمان وي مثلا كمالك وي كافر شو نو بیا په هغه باندې لازم نه دي چې غلامان مسلمانان هم دي. جمهور علما د دې حدیث نه استدلال کوي چې کافر غلام د طرف نه په مالک باندې صدقۃ الفطر نشته. و امر بها ان تودا قبل خروج الناس الى الصلاه. او نبی رسول الله والسلام حکم کړو چې خلق د اختر مز له وځي نه راغینه مخکې مخکې ولا صدقۃ الفطر ادا کړي رسول براشي چې د مز نه مخکې شه ادا کا نو دله په اجر او ثواب ملاو شو. او کنه د مزنه رستو کا نجات را پوت کیږي نه قضا ده په خدای الله په غمبر وی ثواب بوله نه ملایي عام خیرات کنه جوړ شو غفرونه مرتبه لاړه. باب صدقه الفطر على العبد وغيره من المسلمين. هم په دغه روایت باندې امام بخاری رحمت الله علیه بل ترجمه الباب منعقد کړي. باب د بیان دی کی چې سرسایا او صدقه الفطر په غلام باندې واجب ده یا د غلام نه علاوه کبل شو کوم خوشد مسلمانانو نه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر. نبي الاسلام فرض كذلك زكاة الفطر صدقة الفطر ورلوي سرسايا صاعا من تمر او صاعا من شعير يو صاع بي لكجرنا يا دوربشنا على كل حر او عبد فهر غلام وهر ريباني هر آزاد او مریبانی ذکر نو ان ساکناری نه کزنانه کومن المسلمین د مسلمانانو نه. باب صدقه الفطر سواع من شعير. سبب د بیان دی کی چې صدقه الفطر دا یو سواع د اور بشونه په مخکدر لوول شو سواع حجازي 3 کیلو دی تقریبا. و به قال حدثنا قبيصه بن عقبه قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله عن نبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ويك ممد النبي صلى الله عليه وسلم في زمانك فزكاة الفطر كي يو صاع دور بشور قولو. باب صدقة الفطر صاع من طعام. باب دف بيان دديك صدقة الفطر دا بيو صاع ويد طعام نمخي شعير ذكرك وخاص وطعام عامنه وربش لم شامل لغنم ولا أولول نور تلك الفراس كم سيزنني. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر سواعا من طعام. النبي الإسلام في زمانك بمن ترسائي يوصاع طعام ورقوله أو سواعا من شعير ياد أوربشنا يوصاع او صاع من تمر او صاع من اقت يا يوصاع دكجو يا يوصاع دفنيرنا او صاع من زبيب يا يوصاع دأسكنا ميوي شوچكي تا انگور شوچكي اسكي شوار لوي ميواتي جورشين ودلين غموم يوصاع ورقلو مطلب دا چه سطو عام بو تا اسكي دي تا غفنير دي قبل دخوراك شدن يوصاع بو رستو مسألة كي تسيل راضي كي دغنم ونسو كدا كينو فاغي كي مسواع ويتنسف سواع بي. باب صدقه الفطر سواع من تمر. باب ده بیان دی کی چې سرسایا او صدقه الفطر دا به یو سواع وي د تجرنا. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر سواعا من تمر أو سواعا من شعير ونبي عليه الصلاة والسلام حكم كليو چه فطرانه به یو سواع ورکول شي د کجرونا یا د اوربشونا. قال عبد الله فجعل الناس عدله مدين من حنطه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شراوي د حديث دی او فجعل الناس عدله نو غرزول مکرر کو خلق خلق برابر د اغي مدين دو مد من حنطه دغنمونه دو مد کل دو مد نس ساعله ویل شي کجوری دارنګ اوربشی او دا نور سیزونه چې ذکر شول نو دا یو سواع دی. نبی رسول الله صلی الله علیه حکم کړو خو یوسو بیا صحابه کرامو چې غنم کله ورکول ځکه مدینه منوره کې غنم نو نو دا چې کله مدینه لرور رسیدل په وخت سره دا درانو د کجورو نانو اندازې ولګول. رسول روایت کړه دی معاویه رضی الله عنه خلق له حکم کو او امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه ویلی نو بیا به د نیم سواع ورکول ځکه د دې د نیم سواع د کجورو د یو سواع قیمت برابر وو. فذكر اهل علم اختلاف ما اذا غنمنا نيم سواع ورقول لا جائز ديكنا لجمهور صحابه الكرام اكثر صحابه الكرام راي ومذهب داده غنمنا فوق صدقه الفطر ورقيد غنم وورونا نيم سواع بي او ده ائمه في مذهب الامام ابو حنيفه رحمه الله عليه شيخ الاسلام ابن تيميه دي لترجي ورقيد اغا شاغر علامه ابن القيم زاد المعاد كي. او دا د نور محققین او اهل علم قول ده. دا حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ما ذکر شو فقاهی کدا دی فجعل الناس عدله مدین من حنطه غنمنا بیا خلق نیم سواع ورکولو. او دی بل باب کې په حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه راشی فقاهی کدا دی فلما جاء معاویه وجاءت السمراء هر کله چې معاویه رضی الله عنه دوري حکومت شو او د شام غنم راغل سمراء غنم لویل شي خلق لوی ورا مدن من هذا يعدل مدن زوی دا وینم چې د دې دا نیم سواع د دې نور سیزونو د سواع برابر ده. نو خلق دا په خبره باندې عمل شروع کړ. امام مسلم حدیث ذکر کړ فاخذ الناس بذلك خلق صحابه او تابعین بیا د امیر معاویه رضی الله عنه پر خبره او مشوره باندې عمل شروع کړ. البته ابو سعید خدری رضی الله عنه سره اختلاف هغه جماعت نبی اسلام زمانه کې څه شي کې سواع ورکړي د سواع ورکوم د نیم سواع نه ورکوم. جمهور علماء ائمه ثلاثه داوی چې دا غنمونم څوک صدقه الفطر او زکات ورکړي نو دی به پوره سواع ورکړي. دغه ابو سعید خدری رضی الله عنه دا حدیث په رسول باب کرا روان دی باب سواع من زبیب انتی هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د طعام نه موږ سواع ورکول. نو طعام عام نه هغه اوربش لم شامل نه کجور لم شامل نه وسکو لم شامل نه غنم او اورو لم شامل نه. او ابو سعید خدری رضی الله عنه بوي ام فاما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه ابدا ما عشت ترکمه چې ژوند دې نو یو صاع بعدا قوم لقد نبي الاسلام په زمانه کې می ادا کولو. معاویه رضی الله عنه فرای او مشوره باندې عمل نو کړ. نو دا ابو سعید خدری رضی الله عنه مذهب کله غنم او اورونه سو کدا کوي کی مطلب نه ګوري بلکې پورا صاع ورته. او دریم مذهب پری مسله کې د بعض محققین د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دی لترجی ورسره دا چاوی بنا بر ضرورت د قیمت باره کې د اهل علم اختلاف دی. د اهل علم پری کې اختلاف دی چې په صدقه الفطر سره سایه کې قیمت او نقد پیسې ورکول شي کنه خامخا د عام نه مسور کې. د پری مسله کې د اهل علم درې اقوال دي. یو قول د مطلق جواز دی دا مذهب د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سفیان ثوری او امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دی طرف له اعلان دی ترجی ور کړی دا کی په صدقه الفطر سره سایا او فطرانه کی قیمت هم ادا کول شي. مخکې دې مسلې وضاحت ذکر شو باب العرض فی الزکات امام بخاری په مستقل باب قائم کړو کی په زکات کی قیمت هم ور کول شي. دا احناف او د امام بخاری مذهب دا دی چې قیمت ادا کول جایز دی مطلقاً. او جمهور علماء ائمه ثلاثه داوی چې نه طعام به ورکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم طعام یاد کړی دی کله کجورو نه کله اوربشو نه کله اوسکو نه کله بل د خوراک شي نه او د طعام ذکر راغلی طعام به نغدي په سید شي ورکول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په مسله کې تفصیل لري په بنا بر ضرورت او د مصلحت د وجه نه چرته نغدي ورکی قیمت ورکی نه جایز دي او کنه ضرورت نشته نو بیا د طعام نه ورکی چې د اختلاف د اهل علم نوځي د طعام نه چې ادا کړو بل اتفاق شوه دي او نغدي چې ادا کی نو په دې کې اختلاف د جمهور اهل علم دا وي چې د صدقۃ الفطر نه شوي امام ابو حنیفه او امام بخاری وی چې صدقۃ الفطر ادا شوه غریب لري وګوري چې دله طعام ورکول فائدہ مند کنه یو غریب طالب مالب او مسكين مسافر دي نو لکه خلک دا غنم منم او کجوري راچلای ډيري بور سره جوړ شي غو بیا دي غریب مجبورتي کې چې خرڅي کې ځان لا نو بیا چې دکاندار په نیم قیمت باندې اخلي غینه خدا ده کنه چې اندازه ولګي او پیسې ورکي نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دا وضاحت دا تفصیل پکې خړه ده چې بنا بر مصلحت او بنا بر ضرورت قیمت ادا کول جایز دي اصل خبر ادا ده چې طعام دي ورکړي شي باب صاع من زبیب دا باب ده په بیان د دې کې چې اوسونه څوک ادا کین ام به یو صاع وي وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن ابي حكيم العدني قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن سعد بن ابي سرح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كنا نعفيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ابو سعيد رضي الله عنه من بدا صدقه الفطر النبي الاسلام في زمانه ان طعام يوصى عدا قولوا او صاع من تمر يا ذا فجرنا يا صاع او صاع من شعير او صاع من زبيب يا يوصع اوربشنا يا ذا اسكنا فلما جاء معاويه ارسلت معاويه رضي الله عنه راغه داغ دور حکومت شو وجاءت السمراء او غنم د شام نر رسید المدينه کنه کیدل قال معاويه رضي الله عنه خلق لوی مسلمانان لا ورا مدا من هذا يعدل مدين ذي يوم د دې غنمو نه راواخلی دا د کجوري او د دې نورو سیزونو د دوو مدو برابر غنم په یو صاع کې سلور مدوي نو دوو مدو نه نصف صاع جوړيږي مطلب دا و چې د غنمو او د اورو د قیمت د اغینه سیوانه نو د دې نیم صاع دا یو صاع برابر ده امام مسلم رحمت الله علیه چې دا حدیث ذکر کړي نو فقې کې بیا داسې دي ابو سعید خدری رضی الله عنه بوي فاما انا الا ازال اخرجه كما كنت اخرجه ابدا ما عشت هر چیز هم همیشه به یو سوا ادا کوم ترکم چې ژوند نیم لکه څنګه مې د نبی اسلام په زمانه کې ادا کولو طعام غنم لمو نو د دینه به یو سوا وي معاوی رضی الله عنه اورا مدن من هذا يعدل مدن امام مسلم دی حدیث سره بیا داسې الفاظ ذکر کوي فاخذ الناس بذلك خلق بیا د معاوی رضی الله عنه په اجتهاد باندې عمل شروع کوم باب الصدقه قبل العيد باب د په بیان د دې کې چې د اختر د موز نه مخکي صدقه الفطر او فطرانه ادا کول اتفاق د اهل علم سره وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا حفص بن ميسر قال حدثني موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بزكاه الفطر نبي عليه الصلاه والسلام مصر ثاي حکم کړو قبل خروج الناس الى الصلاه مخکې د دینه چې خلک د اختر موز له وزیداغې نه مخکې د اثر سایه ادا کی تقریبا د اهل علم اتفاق او اجماع ده چې د صدقه الفطر دا به د اختر د موز نه مخکې ادا کیږي امام ابو داود رحمت الله علیه په اسناد حسن سره حدیث ذکر کړی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من اداها قبل الصلاه فهي زکاۃ مقبوله ومن اداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات دا اثر سایه او فطرانه د اختر د موز نه چامخ کی ادا کنه دا قبول شوی زکات ته او کنه د موز نه پسی ادا کا نو دا بس یو خیرات ته د خیراتونو نه هغه اجر او ثواب ورله ملاو نشو خدا دې د پسی مبا باندې لازم او ضروری ده ک ادا یې نم کرسته به ادا کوي خو هغه ثواب ورله نه ملاویږي کوم چې د موز نه مخ کی ثواب ده او اجر ده بیا د اهل علم په دې کې اختلاف ده اذا کله واجب دیږي د دې په تحديد الوقت کې اختلاف نه چې صدقه الفطر د دې وجوب په بنده باندې کله راځي نو امام شافعي امام احمد بن حنبل رحمهم الله وی چې رمضان المبارک د اخیرنۍ ورځې نور ډوب شو او ماخام شو اعلان شو چې بس میاش دې لې شوی دا او سبب اختر وی نو کم خلک چې ژوند دي او وسه او طاقت شته پاغي باندې صدقه الفطر واجب شو لازم شو امام ابو حنیفه او امام مالک رحمهم الله وی جنا د اختر د ورځې سبا راوخته نو د دې وجوب لازمي تمره د اختلاف به کوم ځای کې سرګندېږي لکه یو ماشوم د اختر په شپه باندې پیدا شو د سهار نه مخکې. نو امام شافعی او امام احمد بن حنبل رحمهم الله سويه چې په دای باندې صدقۃ الفطر اشتکنا دا غیب دې چې واجب د زکه وجما خام شو او څوک موجود نو په باندې صدقۃ الفطر راغې. او امام مالک او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سوئی چې د اختر په سهار باندې د وجوب لازمیږي. نو ماشوم که چرته د اختر په سهار باندې پیدا شو نو بیا په وجوب راغلی دی، او که د دې نه مخکې وي نو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وایي، امام شافعی او امام احمد رحمۃ اللہ علیہ چې غروب الشمس په اخیری ورځ باندې وشي نو د دې وجوب راغی. او امام ابو حنیفه او امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وایي چې سبا راوخته. په دې سمره اختلاف په دې کې څرګندېږي چې یو سړی د سهار نه مخکې مړ شو نو صدقۃ الفطر پشته کنه. امام ابو حنیفه امام مالک وایي چې نشته، په ځکه د اختر د سهار نه مخکې مړ شوی دی. او د اختر په شپه باندې چې مړ وي نو امام شافعی او امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صدقۃ الفطر په واجب ده، ځکه د غرض نور چې ډوبېدو نو دی لا ژوندې وو. نو داسې وخت کې د ژوند مونږ ته چې فرضیت راغله او وجوب راغله نو دغه سمره د اختلاف دغه ځکه څرګندېږي. او بیا په دې کې د اهل علم اختلاف دی چې څومره مخکې دا ادا کول شي، خپل وخت نه لري مخکې ادا کول. ابن حزم رحمت الله علیه وی اهل الظواهر چې خپل وخت نه لري مخکې ادا کول جایز نه دي، د اختر نه مخکې شاوي ادا کنه نه شوي. او امام مالک امام احمد رحمهم الله وی چې یو ورځ یا دوه ورځې مخکې که څوک ادا کوي نو دا گنجائش او اجازت ورلشته. لکه رستو به حدیث راشي رستو باب کې عبد الله بن عمر رضی الله عنهما صدقۃ الفطر به خلقنا غصو وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين. دا اخترنا یو ورځ یا دوه ورځې مخکې به خلقو سرسایه ادا کوله. نو امام مالک او امام احمد رحمهم الله وی اذا اخترنا يورز يا دورز مخي ادا اقول شيء. امام شافعي رحمه الله عليه وي اذا رمضان په اول کې مدا کول شي، رمضان کې راغو سو کې ادا کوي نو اذن مرنه جائز دي. او امام ابو حنیفه رحمه الله عليه وي چې رمضان دراتو نو مخي کې سو ادا کوي نو امه ور کول شي. صحیح قول راجح قول پر مسله کې دا دی تربریو تقریبا د اختر ندری ورځې مخکې د دې ادا کول جایز دي. او درې ورځې نه سیوا د رمضان په ابتدا کې یا رمضان لا شروع نه دي، په دې خبرو باندې داسې قوي دلیل لشته. امام مالک رحمت الله علیه په صحیح سند باندې په موطأ کې ذکر کړی چې عبد الله بن عمر رضی الله عنهما كان يبعث بزكاه الفطر الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين او ثلاثه. دوای ادری رضی مخ کی به صدقۃ الفطر ادا کول خلکو نشي به کم راجه مکړو او بیت المال لبه راړو. او دلته پر روایت بخاری کی رستو باب کی براشی چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وی چې وکانو یعطون قبل الفطر بيوم او يومين. دې بس باندې ښا دورزی یا یو رضی مخ کی به صحابه کرام دا ادا کولو. او عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نقل چې دغه مخکیم ادا کړی دي. او به قال حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا ابو عمر قال حدثنا حفص بن ميسره عن زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فاعا من طعام. النبي عليه السلام في زمانه بمن صدقه الفطر يوسع دفعام وركونه. قال ابو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر. فدغ وقت كده من خراكسو يا اوربش خوللو يا اوسكي يا پنير وكجيري. وقال الزهري باب صدقه الفطر على الحر والمملوك. دا باب ده بيان دليكي اذا سر سايا وفطرانا فأزاد او غلام دوارو مانشتا. وقال الزهري في المملوك للتجارة. امام زهري رحمة الله عليه جزا اثر ابو عبيد رحمة الله عليه في كتاب الاموال كموصولا ذكر كله وفي المملوكين للتجارة. ثم غلامان جشاد تجارت بفاراغ السيوي ایک وجہ تجارت کو گران میں خرصوم یوزک کی فی التجارہ و یوزک کی فی الفطری نو دا مالک دے تجارت پہ دیکھیں زکاة ورکی او صدقت الفطر بمتن ادا کئی دا دا جمہور اہل علم و مذہب دے چچا غلامان دا زکاة دا پارا اغسطی دی نو دے با دا دی پسر کم زکاة ورکی چکال کل پورا شو تلو اختمائی صدا او پا دی غلامانو دا دی غلامانو دا طرفنا با دے سرسایا و صدقت الفطر ام ادا کئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی چنا کم غلامان چا دی تجارت دا پارا واغسطل نو پا دی کی بیا صدقت الفطر نشتا دا پاکی ندا لازم و واجب بس زکاة چتینا ادا کو کال کی دا کافی دا زکا وی دا مال تجارت تے نو چکل مال تجارت کنو پا یو مال کی بیا دو پیری زکاة نی یو ذری پاکی زکاة تلو اختمر روپای ورکا دا غی پا قیمت کی او بیا دی فطرانا او زکاة الفطر ورکی و به قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر او قال رمضان نبي عليه الصلاه والسلام فطرانه فرض کړي يا رمضان غ زکات فرض کړي على الذكر والانثى فنارينا وزنانا والحر والمملوك فأسلهم ريبان لي صاعا من تمر أو صاعا من شعير يو صاعدك جرنا يا دور مشنا عدل الناس به وي برابر غن لي خلق به فدي يو صاعك جر سر نصف صاع من بر نم صاع غنمنا يو صاعك جر سر خلق نم صاع غنم برابر كليو أكان ابن عمر يعطي التمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فصدقة الفطر كي تجري ورقول لا غي صاع بأدا قولو أعوذ أهل المدينة من التمر فأعطى شديدا ليوكا المديني ولا محتاج شيء فقيران وغربانان قردد ليوكا جري نوي فأعطى شعيرا فدغا كالباني ابن عمر سيب تجري فزيبان دي أربش أدا كريبي فصدقة الفطر كي وكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير عبد الله ابن عمر سب بدل ماشوم او دلوي دي طرفنا دا صدقه الفطر ادا کولو حتى ان كان ليعطي عن بنيه تربيش نافع وي عبد الله ابن عمر سب بزماد بشوز طرفنا دا سر سایه ادا کولا دا نافع عبد الله ابن عمر سب غلام او مولاده زيد بشي دا غلامان ثابت الموالي وي عبد الله ابن عمر سب بزماد بشوز طرفنا دا ادا کولا وكان ابن عمر يعطيها الذي يقبلونها او عبد الله ابن عمر سے بدا صدقه الفطر اغا کسانو اغا عاملان لو ورقوله چی غیب دارا غندول او قبلول به خلیفہ در طرف نادی اسلامی حکومت در طرف جکم کسان مقرر د دې درا غندول د فار ابن عمر سے بای لدا صدقه الفطر ورقوله وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين او صحابه کرام چو ملي بدا صدقه الفطر د اخترنا یورز یاد ورز مخی ادا کولا قال ابو عبد الله امام بخاری وی بنیه ری حدیث کې کوم ذکر د بنی راغې حتا ان کان لیعطی عن بنی ابن عمر سے بزماد بچو طرف نو صدقه ورکوله و یعنی بنی نافع لدينا مراد د نافع بچی دی قال كانوا يعطونا و ی صحابه کرام بو ورکوله د صدقه الفطر ليجمع لا للفقراء دید پاره چې لا جمع کړي شي نه فقیران لا مطلب دا چې دا یورز یا دورز مخ کې به ورکوله نو دا چې غکم عاملینو او کم ندی صدقه الفطر را جمع کول چونو غیل به ورکوله دا نه چې غریبانانو باندې به فرغ تقسیم ولا تقسیم به بیا مسلمانانو خلیفہ کول چې کوم محتاج خلک دی غیل به دا حواله کولا باب صدقه الفطر علی الصغیر والکبیر باب دې په بیان دی کې فطرانا او سرسایا دا په ماشوم او لوی دواړو باندې را قال ابو عمرو وراء عمر وعلي وابن عمر وجابر وعائشه وطاووس وعساون وابن سيرين ان يزكى مال اليتيم ويراد عمر علي عبد الله بن عمر جابر عائشه رضي الله تعالى عنهم اجمعين وغيرنا نقل لي سيد يتيم او معصوم فمال كم صدقه الفطر ادا كل شيء قد اهل علم فمنك اختلاف مساله ده اذا ما شوم دارنګ دی لیونی د په مال کې زکات څنګه د دې سه حکم دی زکات په فرض ده کنه صدقه الفطر کو به ورکې د ماشوم دی طرف نم د لوی طرف نم نصوص راغلي دي عام زکات یو ماشوم مالدار دی نابالغ دی نو ورې کې زکات لازم ده کنه یا یو لیونه دی د مال مالک دی جمهور علما وایي چې زکات کې واجب دی د ماشوم او د لیونی په مال کې چې کله نصاب لورسی کال کې تیری ذکر الله رب العالمین سورۃ توبہ کې خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکيهم بها د دې د مالونو زکات قبل وا اخلا را زکات عبادت مالیه ده تر چې د دې شرطونه موجود فل یو کس مالک د نصاب شو دارنګ په دې نصاب باندې کال تیر شو زکات پکې ده دا عبادت مالیه ده فمال باندې دا زکات را دي نو کله مال دی ولی دی کله مال د ماشوم دی جمهور علما وی زکات پکشته او بل حدیث د سنن ترمذی کې راغلی دی الا من ولی یتیما له مال فلیستجر فیه ولا یترکه حتا تاکله الصدقه خو یسوک چې دی یو یتیم نگران وګرځیدو او د هغه د مال خیال ساتي نو په مال کې ورله تجارت کوي او دا مال دی ولدا شانتی نه پریدي چې پاغي باندې هر کال زکات راځي او زکات دا مال ختم کی او دا حدیث مرفوعا ضعیف ده او د عمر رضی الله عنه قول بعض اهل علم ذکر کړه چې دا غنه قولا ثابت دی موقوف روایت ده دا د جمهور دلائل فل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې دی ونی او د ماشوم په مال کې زکات نشته څنګه چې په دې باندې نور عبادت نشته روزه مزحج دا په لازم نه دی نو دا شانتی د په مال کې زکات نشته ذکره غیر مکلف نه جمهور داوی چې عبادت بدنیه پیش تا او چې عبادت مالی دی نو پیش تا نو وراء عمر وعلي وابن عمر وجابر وعائشه وطاووس وعطاء وابن سيرين رضي الله عنهم اجمعين ان يزكى تمام په مال کې به زکات پر کول شي یتیم په مال کې به زکات ادا کول شي زکات به عام نه عام زکات چې کوم چربع او شر ده کفایت حولانه حول شرط ده قال تیریدل او کنه صدقه الفطر وی نو صدقه الفطر خو اتفاقی دغه کې هوی ورکی وقال الزهري زکا مال المجنون امام زهري رحمت الله علیه وی زکا مال المجنون اللي وی په مال کې هم زکات ورکول شي او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر صاعا من شعير او صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك نبي صلى الله عليه وسلم سرسايا فرض كلوا اذا بيو صاع يدفع قربنا يا بيو صاع يدفعنا فما شو مولى باني فأسل او غلام باني هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.